لا تهنوا ولا تحزنوا ليلا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Yoon wi nga xam ne yaakaar naa ne su ma fa jaaree dégg du ma jam, sañ naa fa jaar. Yoon wi ma yaakaar mooy fi ma bokk ak yéen. Ba dem ne duut ca sallallahu alayhi wa sallam. Te xam naa ni diggante sallallahu alayhi wa sallam ak boromam fakk amu fa. Maag yéen ak jullit yépp yu teew ak yu teewul woowu yoon yan nañ ci yàlla sóob. Mag ñi yal na leen fi yàlla bay ndax ñu di ñu leen ruse. Law la asheekhun rukka. Waaye dafa bind ne bu dee woon na bu seen biir bu julli guddi bu ngeen di xam ne di nelaw. Wa atfaalul rubba. Ak ñi nga xam ne seen i ndey dañoo dee seen i bàyyi ñi di bëri yu tuuti ngeen am ci ñoom yërmande di leen toppatoo. Wa bahaaimu rukka. Ak bàyyi ma yi leen di yóbbu ñuy fari ci ñax ñi ba suur ngeen di leen wëgg ñuy naan. La sabballahu alaykum al balaa al fadl. Kon mag ñi yal na leen fi yàlla bàyyi te déggale ñoom. Mag ñi yërëm gone yi gone yi ormaal mag ñi. Doom topp baay. Doom na topp baay. Gone teral mag. Gone na teral mag. Jabar topp jëkkëram. Jabar na topp jëkkër ja. Ndax li yàlla wax li yonent bi wax. Ndax li yonent bi wax kat. Ridallahi an salaasin fi rida salaasin. Yonent bi ne ngërëmal yàlla ci ñett ci ngërëmal ñett la ko yàlla aj. Ridallahi anil waladi fi rida waalidayhi. Ngërëmal yàlla ci doom mu ngi ci ngërëmal way jëlee buñ gërëmee yàlla gërëm buñ gërëmul du gërëm. Ridallahi anil mar'ati fi rida zawjiha. Ngërëmal yàlla ci jabar mu ngi ci ngërëmal jëkkër ja. Ridallahi gërëmee yàlla gërëm bu gërëmul du gërëm. Ridallahi anil abdi ca njaam nga wër ci sharia fi rida sayidi. Ngërëmal yàlla ci jaam bu fekkee njaam nga wër na ca sharia kookoo di jaam nee na ngërëm la yàlla am sax ca ngërëmal sang ba bu sang ba gërëmee yàlla gërëm bu gërëmul du gërëm. Wax sawa ni nga koy ñu ngi koy jaal fa sañ fa yéene ñëw incha allah. Jaal incha allah sa baay nee na yaa ngi ko koy tekki sax waaye moom daf ko war na boppam dana la jaali si sa yaay si ngeen. Yàlla xam na ne su fekkoon ne dama toog ak keroog kerro mun tagaa ci liggéeyam bi. Nee na yàlla xam na ne bu fekkoon ne du keroog dafa toog ak kerro mun tagaa ci liggéeyam buy muy def. Nga déy ma demu soxna si. Nee na ñu déy ko demu sa yaay. Su fekkoon ne beneen jataay la. Doon beneen jataay la bu dul boobee. Maag yowoy àndadoo dem ta ngay. Nee na kon ngay def def ñëpp kenn rek ànd ak yow dem ta ngay. Ñu ngi la koy jaal. Nee na mi ngi lay jaal soxna si. Fas nañ fa yéene dem. Fas na fa yéene ñëw jaale ci la ko. Ñi ci des itam ñu ngi leen di jaal. Ñu nee na képp ku ñu wàññee ko it mi ngi lay jaal. Ñu ngi jaale ñu ngi jaal tam seen mbooj itam. Ñu ngi jaal jullit yépp tam seen mbooj. Ma faw du mën a am waaye yàlla na yàgg. Nee na dund ba faw du mën a am waaye yàlla lan fi yàgg yàgg yàgg. Te itam ceeb bi yàlla na bari lool. Te dañu ne ceeb bi daal moom lu mu seet seet yàlla na bari rek. Xaalis bi buñ ko jëndee yàlla na bari lool. Yàlla ne kañ rek. Te incha allah taala ci mbaaxam dana ko def. Waaye te nee na incha allah yàlla ci mbaaxam. sallallahu alayhi wa sallam ne inna allah subhanahu wa taala yastahyi an yanzia barakatan min mawdian qad ja'ala fi. réew mi réew mi yàlla dafa leen a dimbali ci teraangaa bànneex ak lu baax lañu xam motax ci bi ñeen leen ci kat yaxu yalla ne am na cert ci rew mi ma may leen ay man man ba ñu tan ci ceeb lu neex yek yaxu yu doob yi ma ko yi ci ko bokk ci ci seen ko ah waye nak yeek nak ñewu ñu nek ci ci ngeen yalla yi nak dañu wax dañu and ndi yalla def nañu neex rek neena li yalla def rek mo ñu neex suñ ko defé mu defal ñu luñu neex yalla ñu neex yalla ñu neex yalla أسلم عليه وأزوره وأجدد العهد والأخوة والمحبة ما نبي صحنا يب صحنا يب يب سمينا مليون دمينا muslimat ya qanitat ya nangam nangam jaa way gam ni jigen ñaar way jigen ni jigen ñaar way wam ni jigen ñaar way jamal ni jigen ñaar ñooñu ñaar ñeen ñeen di ñu waaw mangi ni imam ratib bu okam diko ziyara ni neen imam ratib bu okam ci ñeen leen ñu ñoom itam amel na warna len balu haq sahna warna len ci waye wëru digi rek la waye dafa wëru digi ko def rek han serigne lamine diom ñu koy nuyu ngi nuyu ci lamine diom bi tam diko ziyara ko ziyara ak baye laju rawane diko boole dal laju raw ak fay di nuyu kilifa gi cierno seydou bi ngi nuyu nak seydou nonu sami sayyid nonu numéro 2 wal haji muxtar ci kalfije te diko ñaan nak na kërëm yëpp bi nak ci suuf ya yonenti bi na inna allah la yamallu atata mallu yonenti bi tan waxna ne bu ngeen yokatu ci ñaan yalla du yokat ci di len may li ngeen di ñaan nañu ñaanal rew mi bu baax ñaanal aduna bi yeb nañu ñaanal rew mi bu baax ba ñaanal len wa aduna bi yeb ñaanal suñu bop ñi ñaanal suñu bop ci kam te mu woor ñu ne gouvernement bi bu local la way ci ñu woor ñu woor gi lu bari bari tole nguru global suñu borom tabaaraku wa ta'ala mi ngi am samba de député bopam yalla mom am na plan bu député bopam ñi dajale su boba day mbolem awliya yi am na ci ño xamne ñu nga ca bar sax waye danañu tew ci mbolem gaay yalla yi tuddi ci bameli ci demagun tax ci kanamu yalla ñeena gañu téwi ñoom ta sambu yalla bobale na nga leen di xamne duñu am ker ñeena ñoñu na nga leen di xamne buñu demé ta sambu la duñu am tak leer ndax ruwa yi ñew ndax ruwa yi ñew yaram duñu duñu jaxaso mi dundi kam duñu jaxaso mi dundi ñu ngay sa gannaaw ñu ngay sa gannaaw kenn may president ba kenn moy njit la moy sallallahu alaihi wasallam moy sallallahu alaihi wasallam su de wacc ci nangami jooni ci malaaka danañu and nak mom pour défendre l'air da nangami jooni malaaka ñoy and nok sallallahu alaihi wasallam ndax défendre l'air ko bala ciyal ñu ci def su lolu amul lum fa fekk dana ko lak ñeena suñu deful woon lolu ñeen ci ñu teul rek mbolo ñu fay nakalo ci su fekke ne dekul neena ci bikul wakilay ñew neena ku mu délégué ñew awliya wi ku nek dana genn sa procès neena tay yalla yi koy dafa genn nak yow say dole ya ko ni di ñaan safaa ni naan man lay ma ngi ñaan jëkkal ni di ñaan taw bu ñak ni di ñaan rew ma man nek ko na mu taw ni di ñaan suñu borom ndax nit ñi delu ci ñup ni di ñaan naan rew ma man nek yalla leen yalla delu ci ñup خلقنا من كل شيء زوجين لونك يلا نيار لا فلي يلا وخذني لب لو جسم بجر بير لا كو ديف بيب غوفرنما بودول بو يلا لوكال لا موتاخ كاين دي نو خامل ني نغور كي مانغا مانغا نيم كاي روي دي نغور فلي بيب نغور بودول فلي نا لوكال لا غندوك تاي لوكال لا غندوك تاي لوكال لا ويروك تاي لوكال لا ويروك تاي لوكال لا اموك تاي اموك تاي لوكال لا اموك تاي لوكال لا دوند غاي نيك دغ سي اجانا دوند دار سي اجانا لا نيك دغ وير غاي نيك دغ سي اجانا وير سي اجانا لا نكاي دغ اما غاي نيك دغ سي اجانا ام دغ سي اجانا لا بودول نيك تي موك نينا ام بودول نيك تي موك دوكو سولو دكتور موك ngir ko do soxla ci docteur mukk do fa dem hôpital mukk do dem hôpital mukk ken do tout le piqûre ken do tout le piqûre do soxlo dem marché do dem marché te lo soxlo mu fekk la fa nga nak lolu moy ngor deug deug lolu moy ngor gogo ngor ay ngor yalla nanc yalla bolé yalla ci yalla bolé def en ci yalla bolé def suñu kilifa yi diina yalla len yalla defal sutura te tek len ci siratul mustaqim kilifa yi diina yalla len yalla dolli sutura te tek len ci xalam bu jubbi suñu kilifa yi aduna yalla ñu yalla dimbalé ci fay aduna yi jangal leen yalla dimbalé ñi ñu jabooté yalla yalla boole xol yi ñepp anda do الأشياخ والأتباع يلنا يلنا بول سيني خول الأحزاب يلنا يلنا بول خولي الحكومة يلنا يلنا بول خولي أئمة يلنا لنجا الله يلنا يلنا منغو سنة الله أكبر منا نغونا njabot giir yalla jubale len ba ci ñu bokku fu ñuy wujje yalla ñu yalla bi doom yalla ñu sey goor yalla ñu am fi ñu dekk ak faras ñi dem ak di delu fi yalla len yalla dimbale duwan di yeerum len duwan di yalla yalla di ci seen xol yeermande jël lañu mom neena su ko defé ñi jël lañu mom dal bayyi le nak la ci dess ci dess ñu bayyi ko borom ñu def ko ñu def lool te itam ñu dolé gor gor lu bu baax kenn ku nak lo xamné so ci debé da ci jëlé lo dundé nga def ko ci ne ñu gor gor lu di kër kër ci nak kepp ko xamni ci na lo xamni bo ci demé jëlé ci ñëri man nga ca dem ñi na ñepp yëngu rek ñepp yëngu rek su ñepp yëngo rek am lu am ñepp yëngo rek du ñak lu am al haraka baraka neena arab ya wax al haraka baraka yëngu moom ñëñ na baax na de baxna al-anbiya lol lañ doon def ba ci sallallahu alayhi wa sallam day ko dan liggeelo diko fay ci sallallahu alayhi wa sallam da am ko liggeelo diko fay amna ci ño xamne kanu ru'atan neena amna ci ño xamne dañ dan sam ñu dilen fay ashabuhu sallallahu alayhi wa sallam tujjar yaan ci won neena amna lo sallallahu alayhi wa sallam ko mess man am ñu xam ko yaaga ci won baxna de yëngu dara baax na ma day yëntu na famu nappi boutique neena moom day yëntu na day amul na boutique amul na boutique ci buntu kër ga ci amul na boutique fa ngay jëf rek ci ay amul na karu rap ci tek ko ci loxol rakku babu yande bi muy jibi tay bu ma nekk amul na karu rap ci jox ko ben mécanicien bu jox jibi tay neena mbokk na ci babu yande tay mi moom la joxon rap ci gerte gi ma mujjé bay ci rue de puy ana fay gerte bo gerte gi mujj bay ci rudu fi fi amad lahsan moma joxon souf sa alhajamad lahsan ko joxon souf sa bama ko jaye 8 ton la bama ko jaye am ci juroom nek ton dana bay ci yara ci 5 ton moy bi asalam nek neena dana bay ci yara bayna fi ci ci okam neena tay ni ci okam gi pour lox bo xamne bama ko jaye pour lox ba neena dañ ko jaye ñoko gassal sen bop xale ya ko ka jaay ñoko gassal sen bop 30000 francs la juroom ni jinn na ci bobé jamono mbebese neena mbeugete mbeugete bayna fa batay bayna fa batay bañ ma ko joxe bañ ko joxe mak so bay alhaji bedar ak alhaji saydu ñoo dem setti suuf sa neena mo gor dal alhaji bedar alhaji saydu diop radiyallahu anhu ma ñoo setti suuf sa sangal kam tanal kam gi ngi Mustafa Bay ñetti camion naaja neena Mustafa Bay naaja am ci ñetti camion ak dugub ak ciep ak dugub ak ciep kon nak ñun ñepp yëngu rek kon nak neena bu ñu koy digale ñun ñepp yëngu way bu kenn ko rosé sa loxo rek bu kenn ko rosé sa loxo rek nañ ñepp yëngu nañ ñepp yëngu ñi ma du bay ci tam yi ñi ma na bay ci tam man dara wuti sax saxor neena mom dara wuti sax saxor dana dem wuti sax saxor dana dem wuti sax saxor dana dem wiru gay di nap ci dana neeraani dana neeraani dana wuti warajit neena dana wuti warajit han han wa amon na fa tol bay rek nañ yeug rek ci ko def neena lu mu ci doon rek way korosé loxo yi nak nan jokk nañ ciéb bi wañu nañ sol bi te jokk do jokk fa nga nek sol du la fekk fet kon nak ana ma jokk ana ari yele ma Alhaji Moussa yewi nga ma mune yeyi du ko nak waaw jegal na baana ma ngi def ma do man mi mu nga xamni ma ngi wax su baye ak suma baye ñoo nekko ndar cerno Ousmane ak Alhaji Madik si man deg ma la gëna gërëmi cerno Seydou mo la doon noyé gannaaw lolu khilafa bi depuis 1980 bu suma nejaay suma serigne bu mu jëlee xilaafa bi ma bantu waat ko bu ñu déggee ci télévision bi yow jëbbal nga sa wax Thierno Oumar wax na ko monsieur le ministre nga transmettre loolu le chef de l'état man en tant que ancien ambassadeur ma ànd ak suma nejaay ñu dem tugal lu suma nejaay wax ni man naa ko saxal suul jëf baaxul ñu ngi koy sant xalifa bi musul réeróo ak sirin bi bu mu nekk tugal ndimmel bi wax bi ñun kay sant yàlla rek wante nag ceerno nañ ma may munuma des bu nekk fii ku ma jàngu bismillahi arrahmani arrahim yaa cheikhana ibnu ammi yaa xalifatu an tariqati alxatmi walislami zi alqiyam yaa manba al ilmi walirfani walmadadi yaa naafi annaasi fi fiilin wa fi kalim fayid alaya بإمداد أنلت به من حضرة الذوق حيث النور والحكم الدين والدين والأوطان تجمعنا بري لكم طاعة بالروح والنسم والأصل إنك أصل السعد مرجعنا غوصا وغيثا وتطفي الشر بالهمم يا أمة السنغال بشري لقطبكم المصلح الراقي ما شق في الخزم شافي الصدور أنيس الناس إذ حزنوا وجابر الكسر يوم الخوف والهموم ورث شرعا وفيدا كنت في الصغر من فيدة الختم شيخ الكل ذي الكتم كأنما أنت خضر في معارفكم قولوا معي إن فضل الله لم يرم عبد العزيز برب العز عزته سل عنه أهل التقى في الأرض والعجم عبد العزيز برب العز عزته سل عنه أهل التقى سل عنه أهل التقى في الأرض والعجم وكيف لا وهب ابن الشيخ والده خليفة الأمر الفوتي في الرهن هبر ولي مرب الناس مالك سي إناية الله في الإفريق كن حكيم والله فوتي زهر الغيب أمنه ألفاه هو الماء يروي والي النعم أفما يريره طور من العلم هادي توري طور من العلم هادي توري علمه كلامه لسعيد النور كالعلم كلاهما أخذ أنوار معرفة عن والد المالك عن مالك المالك المدني ذي الهكم غسان أحدا عبد العزيز غسان أحدا وميثاقا وزمته في آل سي آل تال بالإذ والعظم تواضع أرضه والصبر مفرشه لذاك كان سماء الرف في القمم قدمنا عالم قصيدة بما انك وخي براسة بيك بما جنت جسرين بي قدمنا عالم رؤيا في حفلتكم قبلت يمناك في حب وفي كرم قصيدتي هذه نجواي اقصدها الى الذي ذكره في اللوح والقلم يا رب طول حياة الغوث قائدنا إذ أنه مرجع الإسلام والقيم شقيقه منتقى خالي مؤلمنا فتوأمانهما في خدمة الأمم شقيقه منتقى خالي مؤلمنا فتوأمانهما في خدمة الأمم لكل مبتدأ خبر يعرفه طول النهاج وخذ الأمثال في لقمه قد زارتم قلمي والفكر رافقه قلبي نطية هذا النقل للإذن وصل ربي على الهادي وأسرته وأهل ملته حيا وفي الرمم وألزم اللجرة شيخ الكتم مرشدنا كبريت أحمر في بدء وفي ختم رداك عن شيخنا الفوتي قدوتنا وأهل سلسله غال من الحرم ووالدي وأحبابي وجملتهم من أهل سبي وأرحامي كفى قلبي السلام عليكم Mère Mantla Joli, Abi Diop, Arié Délégation, Tamsir Mouk, Kodan Tchabouhounou. Salikoum Bandelabi. Jamyalle mon poudan koubi. Mami hal di dipo salle jabi inda jesan. Wolo gowe gala sakon mami hal. Salamu alaikum. Sunyu bayi. Suñu serigne suñu soppi Alhaji Abdul Aziz Si Malik yalla yalla guddal sa fam du bari lol way dana nek aslef tout amna ben leb tuklor ben pol indi ben yekabu rek muné ku fi gina ndaw rek mo jël yekabi kine amna ñaari ak kine amna ñettat kine amna ñaari weer bu ki daldi tebbe ci kaw ne ci soof reul mune sangaleen mu ma ngi soga juddo ay ñu bu ki na kamara la sante waaw non la ko yalla defé a lu tak ñu wax lu ñuy wax wax bi wala bi ñorul way su ngeen deglo ki wax ngeen ragne ndax ki mi ngi wax wala day waxtu wala day waxantu way ñoom su doon tuk lor mu gina sopp bi sama wax leen lima wax ndax deggana wala neenañu man ma fekke man cheikh muntaga def na France témer goudi ak ñaar fukk goudi 120 jours diam ñett fukk goudi ak juroom ñett ci paris lay fanan fanyeri ak ñaar ci ganaw paris ñaar fukk dekk ak juroom ñaar fanan na ci Allah ganaw paris ñeen fukk foyer ak ñett moy 70 djorom ñaar fukk yépp def na ci conférence suy wax man may jotali yépp ma fekké kenn ci yéni fi fekkew kër mu nga daal ligéy mu def pari xejul fi way nak dafa motul 6 man bu nexé yalla ndiam ma ngi dund dana waxu tiwa won dana waxi Touba dana wax cenab ak njaasa ak jamay lay dana wax fouta ganaway la gay lay gont dem fouta dike yeb dana wax ndax man may fekke lima ci bëgg wax rek ñett bat dem yima fekke li dess be elek wala ganaway lek cheikh muntaga bi mu toge ci kanam president de la république française François Mitterrand dama degul tubab way degna ñett bat deguma tubab nak way neena Mitterrand amo nañu suñu baay yal nako yalla yiram bu tudde Seydil Hadji Malick Sy mune wa France ay dikando yu bax lañ man day suma fekke won France day toxo dana ko ko and ak ñoom men na legui lolu amna parce que 4 millions djulit amna fi ñu ci gina bari Sénégal ak Mauritanie deguma tuba way biñu ko netale lolu ben fi ambassadeur Abou Bakr Sy wax lolu metam ben fi metam muñ na nak touti deguma tuba wa cheikh muntaka wax na li ci suba kanam ben bi cheikh muntaka ne François metra indil na la nuyo suma xarit suma mak suma serigne suma soppe Alhaji Abdul Aziz Sy Khalif General du Tizane ambassadeur Abou Bakr Sy netali ko ci waxi tubab deguma France waye degna mitrané wuy c'est le bon grand marabout ko jo d'accord longue vie et prospère degna ñettal baat bi cierno muntaga tal muy ñettal baat bi wax nako ci tukulor la don lak ne mitra indil na la nuyo suma dom suma jarbat suma mbok suma xarit suma andi jam president de la republique chef de l'état Abdou Diouf bi mu waxe be nopi monsieur l'ambassadeur Abou Bakr Sy netali ko ci tubab deguma tubab waye degna François Mitterrand wey c'est le bon chef d'état travailleur et compétent deguma tubab xam lu mu tek waw a ganaw lolu luma fekke lolou dafa bari comme neena len 120 jours mako fekke lu gina reuy ci liguey cierno muntaga ken munu ko fi wax way nak bo demé cierno muntaga mi ngi don logé 147 rue Oberkamp 8e étage logement quartier Mop métro Mille Montants Paris 11e lu gina bari ci ligeyam mom cene muntaga gisna betay le maire de Paris Jacques Chirac gisna betay le maire de Mantes-la-Jolie koku xejul fi dana ñew lu mo wax ak ñom maire Mantes-la-Jolie est la même ñewna mi ngi fi jema mi ngi fi dom bi mu ne dafa bëgg def thèsam ci Cheikh Oumar ak Cheikh Tidiane kon nak day ñew fi gis Abdul Aziz gis Cheikh Muntaka ñu wax len doom mi ngi fi mère Mantala Doli man ma fa demone ma fekke ma xam lu mu wax kartam mi ngi ni suma poste yeen da ngeen wax degg na ko rek way man dama ko gis waaw ñu gëna lay ci liggéey Cheikh Muntaka fofu biñu démé 58 rue de Richelieu Paris 2e Bibliothèque nationale 380 000 livres amna ci le Cheikh Oumar mom 518 livres juromi témèr ak fukka jurom ñett tiré dont 200 000 pages ñom ñep guiss na len sen tour mi ngi ni suma poste xejul fi mako fekke man yoyep cierno muntaga laaj ñu jox ko mu jindale ay machine yu def photocopie bu ci nek dana def 3000 pages par jour jindana ko indi ci ligueyam bu mat la bok microfilm yi tir yep dañ leen def microfilm comme ni ngay xolé télévision koku mom 360 bandes bobine yoy yep cheikh muntaga indi nako ci ligueyam bu gëna bari la bok ma ngi ñew wadu hebi setal wana non wadu hebi setal antini mbade hebi bismillah manani bismillah a ganaw lolu liggéey bu gina reuy bu cierno muntaga def amna gor go xamni mi ngi tudde Abdoulaye Tall domi Lamine Djoulbe domi Cheikh Modou Fouti ewon ko segu yobbu ko France yalla mom ko fofu 19 mars 1899 modi djuram ñeen fukki at ren ak djuram ben cer Moutaga lajna koor bi jox nañu ko caisse bi denañu ko indi sul ko fi ma sul ko bamako ko ci ligam bu gina mak la bok modi Abdoulaye Tall fatam bangi ni suma pos xejul fi gana lolu Cernovi mana monsieur Bieter monsieur Zuppi mana badaw film Cheikh Oumar kanko wodo suka debbo gondi de ngari e ben do ndari kam mbata film Cheikh Oumar e ben do ndari kanko yidi keso o yidi dum ko ubanoto o adi dum bamule ina mbi amange min jami ha ton tim hen jimi bel mam dañ habru foto nan do fotam ne ko way jatti e gundam mu selum beni Seigneur Abdul Aziz lay nañu yalla ak yonent bi de te yalla dafa bax lo yalla na yalla may matabatul zahir bu rasulullah sallallahu taala wasallam yalla na yalla may doole yonent yalla Musa yalla na yalla may dunda yonent yalla Suay Seigneurin kete kete la Seydil Hadi Malik mi bindon fanweri tire ak juroom ñaar 37 litres